501. Jouw radio. Jouw radio. Jouw muziek. Echte muziek. De Radio 501 Carousel. 501 Carousel. Met Ariane. You so, but even though you hurt me like nobody else could ever do, I would never. Goedemiddag hier. Dit is natuurlijk Timmy Euro, waar ik mee ben geopend met Hurt. Drama, oh drama. Maar wat blijft het een lekkere plaat. En het was natuurlijk 1961 en ik heb visite. Hi. Hey, dat is Jenno. Ja. Jenno, wat gezellig jij er bent. Jij komt, je hebt wat platen meegenomen. En die gaan we straks eventjes bekijken en draaien natuurlijk. En dan hoor ik graag van jou waarom die plaat, betekenis, et cetera. Gaan we doen. We gaan er los op. Wat leuk dat je me hebt uitgenodigd. Nou, één keer in de drie maanden dan heb ik visite. En ik denk, nou Jenno, jij bent ook een muziekdier. Dus ik denk, ja, die moet er gewoon bij. Ja, jij weet hoe het zit. Daarom dus. Maar we gaan even verder met Hello Dolly, Dolly van Louis Armstrong. Ken je die? Ik ken Louis Armstrong natuurlijk. Nou, dan ken je deze ook. Prima. Hello Dolly, this is Louis Dolly. It's so nice to have you back where you belong. You looking swell, Dolly. I can tell, Dolly. You still growing, you still growing, you still going strong. I feel the room sway while the band's playing one of our old favorite songs from way back when. So take a rap, fellas. Find an empty lap, fellas. Dolly, never go away again. The band's playing one of our old favorite songs from way back when. So, golly gee, fellas, have a little faith in me, fellas. Golly, never go away, promise you'll never go away. Golly, never go away again. Round, round, get around, I get around. Yeah, get around, round, round, I get around. Where the kids are hip. My buddies and me, you're getting real well known. Yeah, the bad guys know us and they leave us alone. I get around. It's never been beat, and we've never missed yet with the girls we meet. None of the guys go steady, cause it wouldn't be right to leave your best girl home on a Saturday night. I get around, get around, round, round, round. I get around. Get around, round, round, I get around. Dan waren we alweer bij 1964. Weet jij welke wezen was, Jenno? Wat zei je? Weet je welke, wie dit was, deze nee, plaat? Nee, weet ik The niet. Beach Boys. Ah. Met I Get Around. En we gaan eventjes lekker verder, want inmiddels zijn we de muziek van Jenno aan het binnentrekken. En daar gaan we straks meer van horen. Maar eerst de Four Tops, I Can Help Myself. Come and you go.

natuurlijk de briljante dame met Peace of My Heart, met Big Brother en de holding company Janis Joplin. En we gaan lekker heel snel door met, wat dachten jullie, van de Beatles. Dit is toch wel een van mijn favorieten. Ik probeer elke keer een andere van de Beatles te scoren. Maar we gaan verder met Let's Come Together. Beste muziek. Dat was even een grote fout van mij. Ik moet natuurlijk wel even de boxen zachter zetten, anders gaat alles piepen. Dat hoorde je dus, Jenno. Ja, dat hebben we net zo'n lekkere muziek, hè? Ah, dat gaat helemaal vanzelf. Ja, joh, dat kost me eigenlijk een euro, geloof ik, hè? Dat is het. Eigenlijk, dus ik ga straks maar een euro in de piepbox zetten. Ja, ik vond dit eigenlijk een 2-euro foutje, hoor, als ik eerlijk ben. Ja, ik denk zelfs wel meer, maar zullen we het daar maar niet over hebben. Prima. Maar dat was natuurlijk Ring My Bell, van Anita Ward. En we gaan verder met, wat dacht je, van Mr. Big Stuff. Save the last kiss for me. I got down on boy's a sweet love. Sorry, I lost it. I wonder if there's anybody out there that feels like the way I do, cause you lost it. Has anybody out there lost someone that kind of meant the world to you? It's so stand up. I'm singing along with the children. Zei net al tegen onze Jenno. Ik had eigenlijk nog nooit gehoord van deze meneer. Mr. Big Stuff, Save the Last Kiss for Me uit 1971. En zo zie je maar weer dat je af en toe, als je eventjes gewoon gaat zoeken, kom je allemaal weer hele leuke dingen tegen. En volgens mij hebben we het klaarstaan van jouw keuze, Jenno. Ja, zeker. Ik wilde toch even een goede Pink Floyd nummertje er doorheen gooien. Ik had niet anders verwacht. Ja. Keihard geïndoctrineerd door mijn vader met Pink Floyd. Dus als een kleine jongen al was ik helemaal Pink Floyd fan. Ja. Dus ik denk, ik doe lekker een vroeg nummertje van hun uit 1972. Uit What's the Deal. Ja. En wat je gaat draaien is een live versie daarvan. Die is laatst in Gdansk. Hebben ze dat gedaan. Oké. Okay. Het was de allereerste westerse band die daar mocht komen. Want dat was communistisch volgens mij of zo. Ja. Heel speciaal en zo. Dan mag je dus heel bijzonder. Dus, hey, en er staat David Gilmour. Ja, dat is de gitarist. Dat is de gitarist. En ook de hoofd, hoe zeg je dat in het frontman? Hoofdrakker, ja. Ja, de hoofdrakker. Dan gaan we lekker luisteren naar What's the Deal? Yes, dat is hem. All right from where I stand, 501. Jouw radio. Jouw radio. Jouw muziek. Echte muziek. De Radio 501 Carousel. 501 Carousel. Met Ariadne. Ja, ook zo een fantastische, natuurlijk de Commodores met This Easy. Nou, die kennen jij natuurlijk ook wel, Jenno. Ja, zeker. Je bent nog wel jong, maar zo jong ook weer niet natuurlijk. Lionel Richie, alles. Ja, en wat vind jij van Lionel Richie? Ik vind hem baas. Het is een baas, hè? Ja, hey, door dit nummer. Door dit nummer toch wel? Ja, ja? Ja. En wat is het eerste nummer wat je kende van de Commodores? Ook echt deze dan? Ja, ja. Easy. Ja, het is ook wel een van de bekendste natuurlijk. Ik ben benieuwd of je deze kent, want hier stond ik heel veel op de dansvloer. Joy Sims. Coming into my life. Zegt het je wat? Nee, helemaal niks. Ik ga nu luisteren. Voetjes van de vloer. Yes. Ik wil je zien dansen, you know. En volgens mij zie ik Cyril, lijkt het ook wel wat. Cause I can brighten up your days. And when you're feeling bad, I put a smile on your face. Can you tell me what price must I pay to make you see things? Ja, zeker een heerlijk nummer. Ik ken hem nog steeds helemaal uit mijn hoofd. En natuurlijk Joy Sims met Coming into My Life. Ik verlaat jullie even samen met Jenno, want het eerste uur zit er alweer op, Jenno. Ja, snel hè. Dat gaat rap, hè. Ja, time flies. Ja, helemaal als je plezier hebt natuurlijk. Daarom. Dus we laten jullie voor dit uur eventjes achter. Ja, ik kon het niet laten. En als je één keer in de maand naar mij luistert, nu twee keer in de maand, dan kan natuurlijk de police niet ontbreken. Maar welke? Oeh. Yes. Message in a bottle. Tot straks in het tweede uur. Billion.

Dit is Radio 501. Jouw radio. Jouw radio. Jouw muziek. Echte muziek. De Radio 501 Carousel. 501 Carousel. Met Ariane. Het tweede uur hier bij mij, Ariadne, in de carousel samen. Ik heb visite en daar staat... Jenno. Hey, dag Jenno. Nou, we hadden natuurlijk een goede plaat voor je hoofd. Kijk of ik het ook nog goed uit kan spreken. En anders staat Johnny van Horen naast me. The Algorithm. I'm not Oké. En je hoort hem al. We hebben gewoon een doorstart. Ja, Men at Work met Lynn Down Under. Traveling in a Friday combi. On a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady. She made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? Where women glow and men plunder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. I said, do you speak my language? He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. And he said, I come from a land down under. Peter's flow and mentioned her. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. Dit is Radio 501. Thank you. En dan zouden we zeggen een masterplaat. Maar we gaan lekker verder. Wat dachten jullie van? Even kijken. Dit is natuurlijk Don't Look Any Further. Met Dennis Edwards en Sida Garrett. We'll be right back. Zit er raar van. Maar even mijn koptelefoon goed doen. Zo, you know. Ik vond het wel pittig eigenlijk. Ja, het stond wel heel waar. Wat een heerlijke plaat was dit natuurlijk. Daar hadden we het net over. Over de echte discotijd en zo. Hmm. Ik heb wat klaarstaan hier. En we maken een sprongetje even snel, Jeno. Naar 91, hè? Naar 91. Ik heb, en welk nummer heb jij dan staan? Want daar ontbrak voor mij het jaargetal, Jeno. Ah, nee, dat is Queen met de Innuendo. Oh, wat fijn. Super fantastisch. En waarom deze plaat? Nou, eigenlijk hetzelfde verhaal als met Pink Floyd. Mijn vader was zo'n grote Queen-fan dat ik kan gewoon niet zonder Queen. Zit in de lijn van verwachting, ja, eigenlijk. Briljante muziek. Ja, jammer dat die man ook eigenlijk veel te jong gestorven is. Maar zijn snor leeft door. Dat is waar. En zijn muziek. Uh-huh. Keep on trying. At my innuendo, jouw muziek, echte muziek, de radio. Radio 501 Carousel. 501 Carousel. Met Ariadne. Drawing sad and much spite under the blind. Shiny and contoured, the railway winds. And I've heard this sound from my cousin's bed, the hiss of the train at the railway head. How is the summer's slipping away? We'll be right back. Porcupine Tree. Wauw, wauw. Fantastische band. Jeetje zeg. Vertel dus wat over, in het heel kort hè, want we hebben natuurlijk alle platen, we hebben nog heel wat heerlijke platen staan, Jenno. Ja, ik zal heel even kort wat zeggen. Dit is een plaatje uit 2002, een nummer heet Trains. Ja. En het is een progressieve rockband, ik vind dat helemaal heerlijk. Ze zijn helemaal vanuit Pink Floyd beredeneerd en dat soort dingen. Nou, het is gewoon zo goed. Oké. Okay. Fantastische drummer, fantastisch gitarist, alles. Ik vond het erg mooi, Jenno. Goede keuze. Past ook wel. En de volgende plaat die we klaar hebben staan, Jenno, daar vertel eens kijken. Over. Is Like dat... a Stone, Audioslave. Oh ja, Audioslave, ja. Ja. Dat is de zanger van Soundgarden zit erin. Chris Cornell heet die. Ja, die ken en ik. En de gitarist van Rage Against the Machine. Oké, okay. Dus dat is grote jongens. Ja, dat zijn super vet. Dit nummer is gewoon helemaal briljant. En hebben ze een hele cd gemaakt of is het alleen een nummer? Is audio twee cd's. Twee cd's? Ja. Oké, dan. Lekker een side project. Ik vind het te gek. Altijd super. Begint al lekker in ieder geval, Jenno. Aha. vanuit de binnenstad van Horen. Dit is Radio 501. En dan zeggen we master. Lekker hè, dat was Muse. Potverdikke zeg. Ja, dat nummer is echt briljant. Alles klopt eraan. Ja, wat we zeggen, de opbouw, alles. Dit is gewoon prachtig. Ja. En Muse, maar hoe heette het nummer, Jenno? Het nummer heette Butterflies and Hurricanes. Butterflies, een mooie... Ja, briljant. Prachtig. Het volgende wat ik heb klaarstaan, Jenno, daar kan jij ook wat meer over vertellen. Boy with a Coin. Ja, dat is een lekkere akoestische band. Wat heerlijk. Ja, de zanger ervan heeft een gigantische baard. En dat is heel belangrijk als je zingt, natuurlijk, logischerwijs. Ja, heeft dat wat? Is dat toch belangrijk als je zingt dat je een baard hebt? Je ziet er wel uit alsof je goed kan zingen dan. Oké. Okay. Nou, zullen we maar gaan luisteren dan? Ja. En welk jaar? Oeh, dit komt uit 2007. Stil van Jenno. Ja, mooi hè? En ik wil al zeggen, ik ken het nummer, maar dat heb ik natuurlijk gehoord. Want jij hebt, wat is dat, 2 weken geleden, vorig weekend heb jij live, heb jij dit gezongen toch? Ja, lekker op een balkonnetje met een gitaartje en een biertje, heerlijk. Mooi weer. Ja. En wat een galm hè dan hè? Ja. Dan heb je echt de ruimte. Echt. Ja, mooi Jenno. Ik word er helemaal stil van. Ja, heel goed. Nou, dan lul ik de boel maar voor. Dat is de bedoeling ook. Ja. Nou, dan ga ik het volgende nummertje aankondigen. Moet dat toch wat doen? Dat is Fightstar met Mercury Summer. Zo. Dat ja, was... Dat was Fightstar. Fightstar. Ja, de zanger daarvan, die, is, die heeft in... hoe heet dat bandje nou? Busted gespeeld. Ja. Een kinderbandje was dat. Okay. Op een gegeven moment had hij besloten dat hij episch ging worden. Dus toen ging dit soort muziek spelen. Maar zeker episch, want het gaat ondertussen wel door. Je denkt dat hij stopt, maar... Ja, met vogeltjes en alles. Ja. Ja. Nou, je maakt heel veel mensen blij, zie ik op de Babbelbox. Oh. En dat moeten we maar gewoon door blijven zetten, zo denk ik. Ja, gelijk een Little Lion luisteren. Van Mumford & Sons. En welk jaar, Jeno? Die zijn ook uit 2009. Mooi jaar, zeg. Yeah. Wauw. Yourself, my man, you'll never be what is in your heart. Weep, little lion man, you're not as brave as you were at the start. Rate yourself and rake yourself, take all the courage you have left and waste it on fixing all the problems that you made in your own head. But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Didn't I, my dear? Tremble for yourself, my man, you know that you have seen this all before. Tremble, little lion man, you'll never settle any of your scores. Your grace is wasted in your face, your boldness stands alone among the wreck. Now learn from your mother, or I'll spend your days biting your own neck. But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Didn't I, my dear? Ja, dat is wel goed om het dan in zo'n mooi muziekje te vorm te geven. Ja, gewoon dat je denkt van, nou, fucked up. Ja, dat kan ons allemaal gebeuren. Ja. We zijn er bijna doorheen. Ja, we hebben nog één plaatje. Ja. And actually, I need to say this in English now, because this next song is for Livy, and she's from Switzerland. Hello, Livy. Yes. Oh, what a beautiful name. I know. And she's listening now. Yeah, she should be. Okay, oh, that's cool. But I asked her what she wanted to hear, and she said, I want to hear something that you made yourself. Okay, so wow. I was very flattered, obviously. I can imagine. I only have one very awesome song, and it's called The Strings Demo. Okay. Because I was trying to build a strings arrangement, and this song came out of it. Okay. There's no singing, only guitar playing, and a lot of awesome electronic stuff. Okay, then. And 2009, you made this? Yeah. Okay. Shall we it's listen? It's a good music year, isn't it? 2009. Yeah, it's a good year, good year. En dan gaan we over naar het Nederlands, want het zit erop, Jeno. Ja, was leuk, hè? Dus ja, te gek. Dus even in het Nederlands, oh, daar komt ons Lucien, komt binnen. De volle laag, hij heeft de volle regen op zich gehad. Dus die gaat eventjes bijkomen en even een kopje thee doen. En dan gaat hij zich rustig installeren. Dus we gaan nu luisteren naar Strings Demo van Jeno. Ja. Ik vond het helemaal te gek dat je er was. Dank je wel. Ja, ik vond het helemaal te gek dat ik mocht komen. Echt heel erg leuk. De heerlijke muziek heb je uitgekozen. En we eindigen met, dan ga ik toch, kan ik niet laten, met Leonard Cohen, Going Home. Maar nu eerst Jeno. Doei, tot de volgende keer. Bye bye. Ik moet even wachten, moet hij opkomen, Jeno. Ja. Dat is hem? Nee, dat is hem niet. Dan ben ik... pakt hij Leonard Cohen? Hij pakt hem niet. Ja, dat is jammer. Nee. Ik ga hem nog even opzoeken en dan vragen we hem of we hem bij de volle laag kunnen plaatsen. Ja, ja, komt goed. Ja, dankjewel, Jeno. Bye bye. He's a sportsman and a shepherd. He's a lazy bastard living in a suit. But he does say what I tell him, even though...